Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Ocak Perşembe. Yıl 2012, ay 1, gün 19, Kasım 73. 1433 Hicri Sefer 25, 1427 Rumi Ocak 6. Yemek listesi. Gün 19. Mercimek çorbası, pazı dolması, zeytinyağlı barbunya, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın dördüncüsünün açılışını yaptık. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün Hrant Dink'in öldürülmesinin 5. yıl dönümü. Ve Replikas'tan bir açılış yaptık size. Vakti Kerahat adını taşıyordu parça. Zerre albümünden Hrant için yapılmış bir parça. Sözlerinden bir kısmı söyleydi. Hiç yoktum doğduğumda olduğumu ben duydum. Dişimle tırnağımla varlığımı ben buldum. Uzandım tutup çektim tam arkamdan vuruldum. Ne yaptım ne ettim sen beni neden öldürdün? Son dörtlüğü de bu şekilde bitiyordu. Hrant Dink davasından karar verildi ve dünyada da hiç kimseyi tatmin etmeyen bir şey herhalde. Hakimlerin kendilerini dahi tatmin etmediklerini söyledi. Bu arada şeyde saatli marif takviminde 5. yıl Hrant Dink'in öldürülmesinin ama bunu kayda değer bulmamış. Evet, bu da çok acı tabii. Atatürk'ten bir söz var ve Edgar Allan Poe'nun doğumu ve 31 yıl önce bugün de Profesör Ziya Üstün'ün vefatından bahsediyor. İzmir Askeri Hastanesi'nde kadın doğum mütehassısı. Evet, yazık. Yani vicdan açısından bazı problemler var. Çok problemi olan bir memlekette yaşadığımızı da hatırlatalım. Hrant Dink cinayetinin görüldüğü mahkemenin verdiği karardan sonra kamuoyunda da büyük bir tepki olduğu görülüyor. Hrant'ın arkadaşları da bütün kamuoyunu Dink'in 5. ölüm yıl dönümü olan bugün yapılacak yürüyüşe çağırıyorlar. 19 Ocak'ta 13'te. Taksim'de başlıyor. Agos'a Hrant'ın vurulduğu yere yürüyoruz. Slogan, flama, bayrak yok. Bu sessiz bir çığlık tıpkı ilk günde cenazesinde olduğu gibi. Bugün yanında şeyi de getirdim. Unutulmaz kapağıyla Agos'un 565. sayısı 26 Ocak 2007. Haftalık Siyasi Aktüel Gazete umuda uçtu diyor o unutulmaz başlıkta. Birinci sayfada güvercinler arkasında zaten cenazesinde de onu hiç terk etmeyen bütün gün boyu yüz binlerce kişinin belki 200 bin kişiye yakın insanın sessizce vakur bir şekilde 8 kilometrelik yolu kat ederken tabutun üstünden de ayrılmayan beyaz güvercini de hatırlıyoruz. Sevgili dostlar, bugün sizlere söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. Hayatımızı kendi hayatıyla anlamlandıran Hrant'ın gidişi şimdi bizi farklı ve yeni bir sürecin eşiğine getirdi. ortak ruhunu kaybetmiş bir balık sürüsü gibi önce kendi iç dünyalarımızda saçılıverdik ama sonra bütün Türkiye'nin bizim gibi olduğunu ve bu noktadan ancak rantı geleceğin ufkuna yerleştirerek çıkabileceğimizi fark ettik diyordu başyazı. Garip bir his ama ne Türkiye ne Agos ne de Agos belki hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı. Elinizdeki sayıda onlarca arkadaşımızın katkısı var. Hrant'ın hayalindeki Agos'a adım adım gitmek üzere yola devam ediyoruz. Gazete çalışanları olarak bu yolda yanı başımızda olmasını istediğimiz Etienne Mahçupyan'la birlikte. Bizi acılı günlerimizde destekleyen, bizleri bağırlarına basan, güç veren, umudumuz olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Ama en çok da o sessiz çoğunluğa. Saçılmış olan nar tanelerini sanki yeniden bir araya getiren o her milletten Ermenilere. Çünkü onlar ufkumuza bizi anlamlı kılan ve içinde olmak istediğimiz, sahiplendiğimiz bir Türkiye koydular. Hrant'ın Türkiye'sini. Evet, Agos'un o sayısı böyle çıkmıştı. İçinde hakikaten yüzlerce yazarın, dostun, vicdanlı insanın katkısıyla. Saatli Marif takvimi görmemiş ama hiç mühim değil. O zaten Harput'u da içinde yalnız Türklerin yaşadığı bir yer zannediyordu. Harput'tan maniler verirken. Biz de zaten sabahları biraz da paralel evrenden bazı enstantaneler şeklinde veriyoruz. Onu da söylemek lazım zaman zaman. Evet, bu çok mahkemenin de yalnız kaldığını görmemiz kesinlikle gerekiyor. Son derece ilginç bir kırılma noktasına doğru da yavaş yavaş gidiyoruz. Bugünkü en çarpıcı şeylerden bir tanesini Vatan Gazetesi'nde görüyorduk. Aslında Hrant Dink meselesine girmeden önce günün olaylarını bir kısaca bir özetleyip toparlayalım. Ondan sonra bir daha da hiç dönmeyelim. Dönmeyelim ve Hrant'la onun davasıyla baş başa kalalım Hrant'ın kendisiyle. Şimdi bir kere dünyada büyük bir umut verici, çok önemli bir hareket oldu. Ondan bir cümleyle bahsedelim. Binlerce web sitesi, internet sitesi karartma yaptı ve Kongre'de, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde sansür, internete özgürlüğü kısıtlayıcı sansür getirmek isteyen bir şeyi protesto etti, kanun tasarısını. Ve SOPA çok, diye geçiyor SOPA. Kısaltma veya işte uzun ismiyle Stop Online Piracy Act veya çevrim içi korsanlık, korsanlığa son verme kanunu. Evet, bu da yeni durdurma konuş kanunu. Aslında yeni konuş, tamamen Orwell'in evet. Yeni konuşuna gönderme, yani korsanlık adı altında tamamen bazı şirketlerin daha bol para kazanıp aynen rekabeti de hani o büyük serbest pazarın şeyi, en büyük savunucusu, en ateşli savunucusu ABD'den gelen pazar serbest olsun bizim olduğu sürece şeklinde bir davranış bu da. Fakat geri tepti. Bu da sevgiyle gözlemlediğimiz bir şey. Çok önemli bir geri tepme oldu. En az 6 kongre üyesi geri çekmiş, taraf değiştirmiş. Gelen muazzam, başta Wikipedia'nın İngilizce versiyonu olmak üzere dünyanın en büyük, insanlık tarihini gördüğü en büyük bilgi paylaşım sitesi, internet ansiklopedisi Wikipedia, ama başka pek çokları da katıldı ve sonunda sponsorize eden, destekleyen milletvekillerinin de bir kısmı çekildi. En az 6 diyor Al Cezire'de, hatta 8'e çıkmış BBC'den görüyorum. Bu tabii değiştiriyor mu dengeleri? Değiştiriyor, çok ciddi oranı değiştiriyor. Bakalım ne olacak? Bence çıkabilecek mi, onu da göreceğiz. Bu benim çıkamayacağına dair ümidimi çok arttırdı. Aynen. Benzer evet. Bir şey de, çok ilginç bir şey de, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da şeyi reddetti. Bu çok yeni ve önemli Keystone XL boru hattını 3000 km'ye yakın. Bunun da önemi şuydu, onu da söyleyeyim çok kısaca. Kanada'nın Alberta eyaletinde çıkartılmakta olan işte zift kumulu, katran kumulu artık, bitümen petrolü ne derseniz. Ama çıkartılması ve işlenmesi bakımından dünyanın... insanlık oyununun sonu. anlamına geliyor. En karbon ağır petrolü bu. Yani inanılmaz bir kirlilik yaratıyor. Geri dönülemez noktaya getirme ihtimali son derece yüksek. Bilim insanların bu konuda uyarıları var. Eğer bunlar bir boru hattıyla yapılacak boru hattıyla ABD'ye aktarılıp yoğun bir şekilde kullanıma geçseydi gerçekten de dünyadaki iklim değişikliğini artık önlenemez. Tamamen geri döndürülemez. Zaten eşitteyiz ama evet. O eşiği kat be kat geçmiş olacaktık. Bu oyunun sonu demektir pratik olarak diye de Hansen, dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri olan Hansen da bunu net olarak özetlemişti. Fakat geri çevirmiş ve net olarak. Şimdi Kanada şirketi yeni alternatifler arayacakmış ama Dalaveralar bitmemiş. Başka eyaletlerden geçirme vesaire gibi planlar varmış. Devam edecek bu tabii orada. Edecek ama bu da sürece. Doğrusu çok büyük bir kazanım, zafer de diye nitelendirilebilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda bilim insanı, din adamı, din insanı, oyuncu, müzisyen hepsi kendini tutuklattı. Onların çok büyük bir zaferidir yani. 2500 küsur insan Beyaz Evin önünde kendini tutuklattı bu geçen yaz. Bu da çok önemli bir şey ve yüz binlerce dilekçe verdiler. Bu da böyle. Bir diğer haberde 3 noktada faili meçhul kazısı başlatılmış. 15 kafatası bulundu. Türkiye'ye döndük tekrar. Türkiye'de. Buradan. Şırnak'ta 2 taburda, taburun içinde kayıp 10 kişinin izi aranıyor. Bu da yani insanın ve hakikaten bulunmuş, aklını durduracak. Yani kimin izi olduğu, kemikler bulunmuş bazı. Silopi jandarma taburunda da çıkmış, evet. Evet. Dehşet verici bir şey. Dehşet verici ama hani bildik şeyler. Evet, bir de o haberimiz var. Ayrıca 12 Eylül davasının tarihi belli olmuş. 4 Nisan galiba. Evet. Ve yurt dışına çıkma yasağı da konmuş. Bu da son derece Evren'in ailesi önemli. İntihar etmesinden endişe duyuyormuş. Öyle mi? Evet. Milliyet gazetesindeki bir haberdi. Aman önlemez, önlesinler. Aman önlesinler yani. Bu çok önemli yargılanması. Evet. Yargılanması, yurt dışına çıkma yasağı konması. Ayrıca da mahkeme tarihinin de belli olması. Bence hayati önem taşıyan unsurlardan biri. Adalet meselesi. Evet, haberler. Bir de Fransız Senato Komisyonu inkar yasasını şu aşama itibariyle reddetmiş. Voice of America'nın haberi Arzu Çakır bildiriyor. Bağdat'ta Türkiye Büyükelçiliğine atılan roketler var ama işte kaza mı, başka bir yer mi hedefti vesaire, bu gibi sorular var, belli değil. Onun dışında Türkiye'deki ifade özgürlüğüyle ilgili davalar devam ediyor. Ölüm pornosu ve yumuşak makine kitaplarının evet, müstehcenlik içerdiği gerekçesiyle. Absürt davalar fakat bir kişi bulunamamış onda da. Bu da bir zafer aslında. Porno uzmanı mı? Evet, yani kimse bu yayınlar hakkında inceleme yapıp hüküm vermeyi bulamamışlar. İstememiş kimse yani. Evet. Bu da ilginç bir durum. Yani görüldüğü gibi, her zaman olduğu gibi dünyada inişli çıkışlı, umut veren de önemli şeyler var. Ama can sıkan şeyler de var. Her zaman olduğu gibi diyelim ama bugün biraz sanki can sıkıntımız öyle bir noktaya ulaştı ki öfkeliyiz. Evet, öfkeliyiz ve şeye de gideceğiz tabii. Herkes ilk günkü sayıyı bulabileceğimizden emin değilim ama hiç önemli değil yani. Ben öyle ama parmakla sayabileceğinizi zannetmiyorum zaten kimsenin, ama yani işiniz gücünüz bırakın ve bugün bir de Taksim'den Agos'a doğru yürüyüşün içinde olun eğer olabiliyorsanız. Evet. Şimdi gelelim önemli meselelere. Öncelikle şunu söyleyelim ki karara adil diyen kimse yok. Mahkeme heyeti başkanı, mahkeme dahil olmak üzere, kararı veren mahkeme dahil olmak üzere. O zaman da acaba başka şeyler de akla gelmiyor. Mahkeme heyetinin başkanı, evet, hakim Rüstem Er Yılmaz, Vatan Gazetesi'ne bir mülakat vermiş ve örgüt yok diyemem, delil yok diye oldukça muğlak yuvarlak bir şey yapmış, doğrusu Dink davasında sanıkları terör örgütü suçlamasından beraat ettiren mahkemenin başkanı Rüstem Er Yılmaz, karar beni de tatmin etmedi demiş. Bu günün sözü olmaya değer. Kendisini de tatmin etmeyen bir karara imza atan bir yargıçtan bahsediyoruz. Şöyle konuşmuş: mahkemeler dosyaya girmiş delillere göre karar verirler. Kamuoyunda oluşan tepkileri izliyoruz. Zaten dosyadaki delilleri bildiğimizden verilecek karardan kimsenin memnun olmayacağını da tahmin ettik. Önemli bir gazetecinin öldürülmesi, öldürülen kişinin etnik kimliği yüzünden kamuoyunun yakından takip ettiği bir dava olduğunu biliyorduk. Herkes bu olayın arka planında kimler olduğunu merak ediyordu ve aydınlatılmasını istiyordu. Buraya kadar tamam değil mi? Devam edelim. Biz de bunu istiyoruz. Ama bizler eldeki deliller ile karar verebiliriz. Dava açıldıktan sonra mahkemenin baktığı konu delildir. Ancak kamuoyundaki hassasiyeti göz önünde bulundurarak tarafların talepleri imkanlar ölçüsünde karşıladık. Araştırılması talep edilen her hususu araştırmaya çalıştık. Hadi pek canım. Karşılanmadı bir kere kamuoyunun tepkileri. Bir, onu söylemek lazım. Hadi canım diyorum ben de burada. İkincisi, eğer eldeki deliller yetersizse ama mahkeme heyeti ikna olmuşsa, işin öyle olmadığına bir genişletme yetkisi yok mu? Bir de yani delillere göre en iyi karar bu demiş. Bu ne demek bu? Yani delil, karar vermesin daha iyi. O zaman evet. Delilleri derinleştirsin. İşte yani bütün mesele de buydu zaten. Yani can evinden vurmak için insanı. Fakat yalnız büyük bir yalnızlık içinde oldukları açıkça görülüyor. Bu şeyden de Vatan Gazetesi'nden de görülüyor. Yargı organı bir hayli sıkışmış vaziyette. Bunu net olarak bu konuşmasından da yargıcın 14. Biraz da relativist şeyler de var konuşmasında. Dava süreciyle ilgili yani niye o zaman hani 4,5 yıl sürdü şeklinde. Dava açıldı 4,5 yıl oldu. Eğer Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan gelen kayıtları araştırmaya kalksak dava birkaç yıl daha uzayabilirdi. Ha, onun için acele evet. Getirmişler. Davalar uzayınca da kamuoyundan baskı geliyor. Baskı altındayız. Yazık. Dava pardon. Ayrıca davanın uzatılması için yapılanlar da var. Bir de böyle bir itiraf da geliyor. Biz elimizden geldiğince davayı uzatmadan karar vermeye çalıştık. Ancak 4,5 yıl kimileri için uzundur, kimileri için de kısa. İnandırıcı gelmedi. Ya bu inanılmaz bir itiraf bu. Evet yani hakikaten. Tipten gelen kayıtları araştırmaya kalksak dava birkaç yıl daha uzayabilirdi. Ve hala biz kendi kendimize işte şey soruyoruz. Siyasetçilerimiz falan tatmin edici değildir işte bilmem ne falan. Şimdi bir de dava süreci bitmedi şeyi var. Temize gidecek bu. Herhalde artık çıkacak karar belli oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü kayıtların araştırılmadığının itirafı var burada. Evet. Düzgün işleyen bir hukuk sistemi varsa eğer deliller araştırılmamış. Araştırılmamış, eksiklik var. Zaten yani bu hakikaten mahkemenin tamamen yalnız kaldığı bence... Mahkemenin yalnız kaldığını söylüyor Taraf Gazetesi'nde bugün sürmanşetten ama yalnız kalan sadece mahkeme değil, bütün yargı organı ve hatta biraz da kuvvet konumunda, iktidar konumunda olanların da yalnız kaldığını gösteren çok şey var. Çok önemli. Türkiye'de ve dünyada çok büyük tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Gül de kamuoyunun tepkili olduğunu tespit ediyor. Bülent Arınç da çok enteresan bir açıklama yapmış. Hem vicdanları tatmin etmedi diyor ama aslında da aynı zamanda pek de tatmin edici bir açıklamanın kendisinin de yapmadığını net olarak görüyoruz. Hatta daha da kötüleştirmiş oluyor çok. Yani diyor ki bu kararın vicdanları tatmin etmediği görülüyor demiş Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. Ama bunun yolu sokaklara çıkıp bağırmak, çağırmak, hükümeti suçlamak, devleti ağır kelimelerle itham etmek değil, yargıdan bu işin sonucunu beklemekle mümkün olabilir demiş. Yargıdan çok sonucunu bekledik ki zaten bekledi herkes. Hükümetimize düşen tek bir şey vardı, bu işin faillerini ortaya çıkartmak demiş ama o da olmadı, çıkartmadı. Sanıyorum 30 saat içinde adalete teslim ettik. Hükümet olarak bizim işimiz bitti. Eleştiri yapanlar lütfen vicdanlı olsunlar. Of. Bir hadi canım daha diyelim. Bir de buradan isterseniz başbakanın açıklamalarına geçelim konuyla ilgili. Bu da çok önemli çünkü. şöyle konuşmuş Başbakan Erdoğan da, temyiz bu karar noktasında çok daha farklı bir kararı verebilir. Şu anda temyize gidecek bir süreç olduğu için bunu da yorumlamamız doğru değil. Ama ben her şey burada bitmediği için bu noktada temyiz sürecini izlemekte, takip etmekte fayda olduğuna inanıyorum. İnanıyorum ki adalet bu noktada yerini bulur. Burada beklentiler çok çok farklı. O beklentilere kısmen katılmak mümkün olduğu gibi geneline katılma mümkün değil. Örneğin 32 saatte bu işin failini yakalamış bir hükümetiz biz. O zaman nedir? Yani temyiz sürecinden farklı beklenen nedir? Yani failin yakalandığı düşünülüyor belli ki. Evet, aynen öyle. Yani aslında bir kez daha Hrant Dink'in öldürülmesi. Oysa hükümet başta Başbakan Erdoğan olmak üzere hem evine gitmişti, Acılı ailesinin yanına taziyeye gitmişti. Ve ayrıca da bu işin bir namus meselesi olduğunu söylemişlerdi. Şimdi namus meselesi olarak bakılmadı ve Yargıtay'dan dönebilir belki diye söylenmesi söz konusu. Ne Avrupa Birliği'nden ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, yani Avrupa'dan ne dışarıdaki uluslararası basından fevkalade ciddi bir tepki görüyor ve bunlar, yani mesela Avrupa Birliği Türkiye raportörü Rayten, ihlal ve ihmal görmezden gelindi diyor. Sınır tanımayan gazeteciler de polis ve yargı adaleti engelledi diyor. Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ cinayet aydınlanmadı, adalet tecelli etmedi diyor. Daha ne desinler? Yani hükümetin de, yani sadece hakimlerin ve yargı organının değil, hükümetin de fena halde sıkışmış olduğunu görmekteyiz. Şunu söylemek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden iki kişi hükümetten vicdanlı bir şekilde açıklamalar yaptılar. Bunlardan bir tanesi Ömer Çelik, mahkemenin Hrant Dink kararı kamu vicdanında karşılık bulmadı diyor. Ve Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada karara tepki göstererek, bu karar organize bir cinayette, bu kadar organize bir cinayette örgüt ötesi örgüt aranması gerekirken örgüt yok denmesi kamu vicdanında karşılık bulmadı. Tam tersine çok organize bir örgütün varlığını daha da çıplaklaştırdı ifadesini kullanıyor. Tırnak içinde türkü, o planlı milyanlı iğrenç bir şey var ya, onu söyleyen... Plan yapmayın plan. Evet. Rachel Dink'in duyacağı şekilde onu söyleyen beyaz bereli polisler falan vardı ve hala, yani içimize işlemiş herhalde örgüt, ne diyeyim. Ama şey diyor Ömer Çelik, yani Hrant Dink cinayeti davası, ortaya çıkan beraat kararı diyor, örgütün varlığının başladığı yeri gösteren bir işarete dönüştü. Hrant Dink cinayeti davası adaletin varoluş davasına dönüşüyor diyor. Ve Hrant gibi, şöyle de noktalamış Adana Milletvekili Ömer Çelik, Hrant yaşamı gibi vefatından sonra da bu ülkenin adalet arayışına rehberlik ediyor. Karar ne kadar kabul edilmezse, karardan sonra toplumun adaleti sonuna kadar arama iradesinin bu derece kuvvetlenmesi ve berraklaşması da o kadar anlamlı demiş. Ben de bu görüşü paylaşanlardan biriyim ve bu gösterilen tepki, göreceğiz de zaten vakur bir şekilde yürüyecek olan sessiz kitleyi de. Ayrıca da Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da, failler ağır cezalara çarptırdılar, bundan ne ölçüde teselli bulunabilir bilmiyorum. İlk haberlerden izlediğim kadarıyla bütün failler bu işi örgütlü yapmış olmak suçlamasından beraat ettiler. Bu vahim bir gelişme diyor. Yargının bu kararı sonuçlandığına göre eleştirme hakkımız var şu anda. Yargı süreci bu noktada durdu. Bundan sonra Yargıtay'a gidecek sanıyorum. Burada örgütlü bir suç olduğu konusunda bir kamu vicdanı hükmü oluşmuştur. Bu beraat kararını hepimiz dikkatle izleyeceğiz. Burada üstelik belki içine bazı başka mekanizmaları da katan bir örgütlük olduğu konusunda baştan itibaren hepimizin gözlemleri ve vicdani kanaatleri var demiş. Bu yüzden örgütlü suç kavramından, yasa dışı örgüt üyesi olmaktan beraat ettirilmiş olmalarını çok büyük bir şaşkınlıkla karşıladım. Hukukçu sıfatımla söylüyorum. Bu davanın arkasını tabii bütün kamuoyu dikkatle takip edecek, biz de edeceğiz diyor. Yani sonuç olarak hükümetin içinde de iki farklı görüş olduğu net olarak söylenebilir. Üst başbakanın da dahil olduğu bir kısım. Başbakan yardımcısı, hatta yürütmeyi bir bütün olarak alırsak Cumhurbaşkanı Gül de işte Yargıtay'ı bekleyelim gibi son derece basmak alıp bilinen ve en uyuşturucu etkisi yapan laflarla. En ilginç açıklamalardan biri Adalet Bakanı'ndan geldi aslında, Sadullah Ergin'den. Yeni yargı paketini açıkladı dün tamamen. Neyse, ona da bu programda yeterince değinemeyeceğiz ama evet. İçi boş bir paket yani, hemen hemen tamamen. Ve bu konuya değinmedi, bir soru üzerine bu konu hakkında konuştu. O da şöyle bir hukuk dersi vermiş hepimize. Yargılamalar soruşturma, kovuşturma ve temyiz olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Ya gözünden de hiçbir şey kaçmıyor Adalet Bakanı'nın doğrusu. Şu anda 2. aşama geçti. Dava bitmiş değil, süreç devam ediyor. Yani, işte evet, yani üst düzeyde 3 yetkilisi temyiz hükümetin. Bir kere şeydir her şeyden önce. Yürütmenin evet nedir yani şey. Burada hani kovuşturma ve temyiz arasında bu kadar net bir şekilde, yani mahkeme heyetinin verdiği kararla üst mahkemenin verdiği karar arasında her zaman bir zıtlık olması beklenmiyor. O yüzden hani öyle 3 aşamadan oluşur. Bilmem, olağanüstü bir durum bu. Son derece olağanüstü bir durum. Ve eğer üst mahkemeden şimdi tam tersi yönde bir karar gelirse, o zaman bu da şunu gösteriyor. O zaman bizim mahkemelerimiz, adalet sistemimiz komple içeriden çökmüş. Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sezgin Tanrıkul, evet, çökmüş olduğu konusunda en ufak bir kuşkusu yok büyük bir çoğunluğun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da şunu ifade edebilirim diyor. Bu dava bakımından yeni ve eski derin devlet, bu cinayetin arkasındaki karanlık güçlerin aydınlatılmaması noktasında tam bir işbirliği içinde çalışmışlardır diyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu kararın ve bu vicdani yükün altında kalacaktır ve bunun suçluluğunu tarih boyunca taşıyacaktır demiş. Trabzon'da bir araya gelmiş. 3-4 gencin bir şekilde karar verip gerçekleştirdikleri bir cinayet değildir. Bu şekilde bilinmesi lazım demiş. Yani çok net bir ayrışma olduğunu da görüyoruz. Gerçekten de Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı hiyerarşik sırayla sayayım. Onlar mesela, aman canım bunun bir de Yargıtay'ı var, işi abartmayın, biz 32 saatte yakaladık zaten. Bilmeyenlere de söyleyelim, bunun temyizi vardır. Bu işler böyledir, düzelir, merak etmeyin görüşündeler. Yalnız kaldı ki daha önceki davalarda da bu uyuşturucu açıklamaları dinledik ve pek de öyle olmuyor. Genelde uyumlu oluyor. Evet, Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılarından ve Adana Milletvekili Ömer Çelik'le Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'sa hiç aynı fikirde değil. Bu bastırılamayacak bir vicdan yarası olduğunu ve adaletin katledildiğini de olanca netliğiyle de söylemiş durumdalar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir şey var mıydı Sezgin Tanrıkulu'ndan? Görmedim. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra bir de Ertuğrul Günay'ın ilginç bir ses kaydı var elimizde. Tam bundan 5 sene önce Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden kısa bir zaman geçtikten sonra radyomuz Açık Radyo'da Açık Gazete'nin konuğuydu. Ve orada da bu Yasin Hayal'in üstüne kalırsa bu iş çok daha kötü olur demişti. Çok daha kötü olur demişti. Şimdi biz onu da size dinletme fırsatı bulacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, Açık Gazete devam ediyor. Ve şimdi size bir müzik daha çalacağız. Bugün Hrant Dink ile ilgili bütün müziklerimiz ve biraz da fazlaca çalma imkanı bulabileceğimizi düşündük. Şimdi size Gomidas ya da Varda Pet'ten, kendi sesinden Mogat Mirza adlı parçayı dinleteceğiz. Gomidas Varda Pet, Gomidas veya gerçek adıyla Soumon Kevork Soumanyan, 1869 Kütahya doğumlu, 1935'te de Paris'te ölmüş. son derece önemli bir, dünyanın en önemli müzisyenlerinden, bestecilerinden biri. Ayrıca müzikolog. Kendisi ayrıca da Varda Pet, yani papaz. Ermeni halk ozanı Katolikos Gomidas'ın ismini alıyor kendisi. Ve çok dünyaca da ünlü bir müzik adamı olarak çok saygın bir yeri var. 1910 sonrasında İstanbul'da yaşıyor. 300 üyeli bir koro kurmuş. Bu da dünyada eşine rastlanmayacak bir şey. Ve 24 Nisan 1915 tarihli tehcir kanunu gereğince tutuklanan 235 Ermeni ileri geleni arasında yer alıyor. Ertesi gün 180 kadar İstanbullu Ermeni ile birlikte trene bindirilip Çankırı'ya sürgün ediliyor. Gözlerinin önünde kafası taşla parçalanan insanları da görüyor. Halide Edip Adıvar'ın ve yabancı diplomatların girişimleri üzerine Talat Paşa'nın özel emriyle 8 diğer Ermeni sanatçı ile birlikte İstanbul'a dönmesine izin veriliyor. Ama evine döndüğünde de tarumar olmuş bir evi, notaları ve eşyaları, kitapları filan görüyor. Sonra akıl sağlığını yitiriyor. Önce Şişli'deki La Paix Hastanesi'ne, ardından da hayatının son 20 yılını geçireceği Paris'teki bir sanatoryuma yatırılıyor. Hayatının son 18 yılında hiç piyano çalmıyor, hiç beste yapmıyor, hiç şarkı söylemiyor ve hiç konuşmuyor. 1935'te de Paris'te öldü. Şimdi ondan Mogat Mirza'yı dinliyoruz. Mogat Mirza, Gomidas Varda Pet'in kendi sesinden 1912 kaydında dinledik kendisini. Olağanüstü bir sesi de oldu. Ve dünyada en büyük folk araştırmacılarından biri de oluyor. Çünkü 3000 kadar kırsal kesimde geziler yaparak 3000 kadar Ermeni halk şarkısını derleyerek notaya geçirmiş ve benzersiz bir koleksiyon da oluşturmuş kendisi. Evet, bunu çaldık. Şimdi size biraz önce sözünü ettiğimiz çok 5 yıllık bir kaydın bir bölümünü dinletmek istiyoruz. Ertuğrul Günay, bugün Kültür Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı olan Ertuğrul Günay o zaman 29 Ocak 2007 tarihinde Açık Gazete'ye çağırmıştık kendisini, konuk etmiştik Ali Bilge ile birlikte ve orada çok taze olan bu cinayet üzerinde de bazı şeyler söylemişti. Şimdi bugün 5 yıl aradan sonra onları hatırlamak çok, o zamanlar tabii bakan da değildi kendisi, bir siyasetçiydi sadece. Şimdi ona bir kulak verin. Hrant Dink olayının arkasından toplumun gösterdiği, şimdiye kadar benim gördüğüm en büyük sivil direnişlerden birisidir. Başka olaylar oldu burada, isim saymayayım. Bir takım başka suikastlerden sonra Ankara'da, İstanbul'da büyük törenler oldu ama büyük ölçüde devletin katıldığı törenlerdi. Ben Harbiye'den otobüslerin gelip camilerin etrafında ne kadar büyük bir insan seli oluşmasına katkı yaptığını biliyorum. İlk kez burada resmi araçlardan inen insanlar değil, doğrudan doğruya evlerinden, çocukların ellerinden tutarak kalkıp gelen insanlar on binler, yüz binler oluşturdular. Ve çok anlamlı bir takım sloganların anlatımından çok daha derin bir sessizlikle büyük bir çığlık yükselttiler. O sessizlikten daha güçlü bir çığlık, o sessizlikten daha güçlü bir haykırış düşünemiyorum ben. Yani bu gidişin doğru olmadığını, bu parçalanmanın, bu dağılmanın, bu öfkenin, bu bölünmelerin doğru olmadığını, bir başka açıdan barışçı, Tarık Bey'in yazısında söylediği gibi özgürlükçü, eşitlikçi bir yaklaşımla Türkiye'ye sahip çıkılması gerektiğini o yüz binler ifade ettiler. Bu açıdan da bir umut ışığı var. Evet, bu umut ışığını geliştirmek gerekiyor. Buradan bir yeni siyasi yaklaşım çıkarmak gerekiyor. Biz bunun altını 21 Aralık'ta çizmiştik. Ne yazık ki vahim bir takım olaylarla bu tespitin haklılığı şu anda ortaya çıktı. Ama biz aynı doğrultuda sesimizi belki biraz daha yükselterek bu çığlığı, bu sessiz çığlığı siyaseten ete kemiğe bürünmüş bir hale dönüştürmenin Türkiye için bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Evet, Ertuğrul Günay siyasetçi, o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de değil zaten. Siyasetçi olarak bugün de söylediklerine benzer şeyler söylüyor. Aslında tutarlı olduğunu da söylememiz gerekir. Ve bu büyük çoluk çocuk insanların sessizce yürüdükleri, sessiz bir çığlık attığı durumu anlatıyordu. Cenazesinden bahsediyor Hrant Dink'in ve şeyde önemli, sessiz bir çığlık bu Türkiye'yi dönüştürecek demişti. Bugün de tam 5 yıl sonra olaylardan Taksim'den Agos'a, Hrant'ın vurulduğu yere yürüyoruz. Slogan, flama, bayrak yok. Bu sessiz bir çığlık. Ama isterseniz o günden bu yana bu davanın seyrine ilişkin neler olduğunda çok kısaca bir üstünden geçelim mi, özetleyelim mi? Ama Ertuğrul Günay'da şimdi bir iki bölüm daha var, onlara da kulak verelim. Peki. Öyle değil mi? Ondan sonra kontrastını yaparız peki. Evet. Devam ediyor Ertuğrul Günay ve bu işin Yasin Hayal'e kalması halinde neler olacağını da söylüyor. Yani önce bu son noktadan başlayayım mı? Yani siyasetle, devletle bir miktar meşgul olmuş bir insan olarak, dünya örneklerini de biraz takip eden bir insan olarak ben hala bu durumda İçişleri Bakanı'nın koltuğunda oturmasını fevkalade yadırgıyorum. Adalet Bakanı'nın daha psikolojik sorumlulukları var. Yani bu süreci olumsuz tırmandıran psikolojik sorumlulukları var. Ama İçişleri Bakanı'nın doğrudan doğruya ihmali var. Yani siz Trabzon'daki olaydan sonra eve ekmek götürmesi müşkül olan bir çocuğun cebinde binlerce dolarlık bir silahla Santorini'yi öldürmesinden sonra olayı orada düğümlerseniz, orada bırakırsanız, şimdi de burada Hayal'e sıkıştırılmak istendiği gibi Yasin Hayal'e, orada bırakırsanız olaylar başka olayların önünü açmışsınızdır. Bakın arkasını kesmişsinizdir demiyorum. Önünü açmış olursunuz. Bu ihmaller var. Bu ihmal midir? Kasıt mıdır? Ama vahim bir burada gerçekten görev suçu var. İçişleri Bakanı'nın gerçekten bırakması lazım. Yani dünyada böyle bir durumun karşısında İçişleri Bakanları ayrılmazsa görevlerinden hangi durumda ayrılırlar? Bunu Batı demokrasilerinde örneğini görmek mümkün değil bunun. Evet, Ertuğrul Günay 29 Ocak 2007 tarihli Açık Gazete programında çok şimdi geriye dönüp bakıldığında 5 seneden geriye dönüp bakıldığında çok önemli şeyler söylemiş. Yani bunun önünü açmış oluyorsunuz. Meseleyi sadece bir çocuğa böyle yoksul kesimlerden gelip eline binlerce dolarlık silah verdiğiniz bir çocuğa sadece bırakırsanız, örgütün peşinde bırakırsanız, işin önünü açmış oluyorsunuz. İçişleri Bakanlığı da derhal istifa etmesi gerekir. Sadece Yasin hayale kalırsa başka olayların önünü açmış oluyorsunuz dedi. Evet. İçişleri Bakanlığı da kesinlikle istifa etmesi gerektiğini söyledi. Dönemin İçişleri Bakanı için söylüyordu bunu. Bugün değişen bir şey var mı peki? Bugün tam da bu söylenen oldu çünkü. İşte onun için zaten bu kayıtları da şey yaptık. Evet. Bir bölüm daha dinleyelim Ertuğrul Güney'in 5 sene önceki konuşmasından. Hepimiz Hrant Dink'iz, hepimiz Ermeniyiz sloganı atıldığında cenaze günü ben Kayseri'ye gidiyordum. Birkaç televizyon görüşmesi için. Cenaze günü değil, olay günü. Yolda aldım haberi ve beynimizden vurulmuşa döndük. Ayhan Bilgen arkadaşım da birlikteydik, Mazlum Der Genel Başkanı. Evet. Beynimizden vurulmuşa döndük. Aradan birkaç saat geçti. Eşim telefon açtı. Dedi ki insanların ellerinde hepimiz Hrant Dink'iz, hepimiz Ermeniyiz sloganı var. O şunun için bana telefon açtı. Bir süre önce biz Türkiye'de bir grup gazeteci arkadaşımızla konuşurken bundan birkaç ay önce, bu bildiriyi de açıklamadan önce ben demiştim ki yani biz Türkiye'de bu etnik meseleyi aşmak için, bu din kökenli tartışmaları aşmak için hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyız. Herkesi de Türk demeye zorluyoruz ama aynı zamanda hepimiz Ermeni olduğumuzun, hepimiz Ermeni terimini kullanmamıştım pardon orada. Hepimiz Kürt olduğumuzun, hepimiz evet. Alevi olduğumuzun, hepimizin samimi Müslümanlar veya hepimizin hatta ateistler olabileceğinin bu konumlardan bakmak ihtiyacının altını çizmezsek, böyle sorunlara yaklaşmazsak aşamayız bu işleri. Çünkü ben durduğum yerden seni tarif edemem. Senin durduğun yerde durursam sıkıntıları, sorunları anlarım. Biz bunları kullanmıştık ve basında da yer almıştı. Sonra benzer bir şeyi kendiliğinden kullanıldı. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani bu insanın sorunu olanın sorununu kendi içinden paylaşmasıyla ilgili bir şey. Yoksa ben burada duracağım, kendi rahat konumumda seni anlıyorum diyeceğim. Eğer senin yerinde durmuyorsam Ermeni gibi, Kürt gibi, Alevi gibi, Sünni gibi, katı Müslüman gibi, başörtülü gibi, başı açık gibi, ekmeği olmayan gibi, işsiz gibi, aç gibi orada durmuyorsam, ben de senin gibi açım, ben de senin gibi sorunluyum, ben de senin gibi sıkıntılıyım da durmuyorsam anlayamayız birbirimizi. Ve anlayamayınca çözemeyiz. Ya. Anlayamayan anlatamaz. Anlayamayan, içselleştirmeyen bir olayı, bir kavramı çözemez. Böyle bir bakışa ihtiyacı var Türkiye'nin. Ve ne yazık ki bu alanlarda çok kompartımanlar içinden bakıyoruz. Ve şuradaki cenazedeki bir empati, yani ey kardeşlerim biz de sizin gibiyiz. Bu ülkede ayrım gayrım yapmıyoruz. Yani on binlerce, yüz binlerce insanın bu sloganının, bu haykırışının karşısına çıkıp ne demek öyle? Hepimiz Mehmet'iz, hepimiz Türk'üz diye eğer siyasetin bir kanadı bağırıyor ve daha vahimi sosyal demokrat olan kanatta bunu el altından söylemleriyle hafifçe kışkırtıyorsa bu siyaset olmaz. Bu mevcut siyaset çıkmaz. Bunun iktidarından bir daha söylüyorum. Muhalefeti daha kötü ve muhalefeti daha karanlık ne yazık ki. O zaman yeni bir umut dalgası ihtiyacı var Türkiye'nin. Kim yapar? Açık Radyo, İşletme Aynen. Finans Dergisi, Yeni Siyaset Girişimi, var olan gençler, mevcut siyasetten şikayet olanlar. Ama demokrasi yeni bir siyasi umut olmadan olmuyor. Evet. Yani hepimiz karamsar bir tablo çizersek, bakın 12 Eylül öncesi biz çok faşizm lafları ettik. Türkiye faşizm geliyor gidiyor. Şimdi faşizm tehlikesi var. Niye? Türkiye 70 milyon ve Türkiye'de çok ciddi eşitsizlikler, yoksulluklar var. Ben 12 Eylül'ü yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Bunca kitlesel yoksulluk yoktu. Bunca dalgasal bir işsizlik yoktu. Bunca lumpenleşme yoktu. Şimdi bunca lumpenleşmenin olduğu bir alanda böyle Türkçülük üzerinden siyaset götürülürse, Beyoğlu'nun kapısına hepimiz o gün Samatsız diye afişler asılmasına polis müsaade ederse buradan faşizm çıkar. Ve iktidar partisinin, muhalefet partisinin en önde gelenlerden birisi. Yani bir yazar, bir aydın öldürülüyor, Türkiye ayağa kalkıyor, her gün şehit veriyoruz, kimsenin kılı kıpırdamıyor derse buradan faşizm çıkar. Evet, 29 Ocak 2007, tam 5 yıl önce Açık Gazete programında Ertuğrul Günay bunları söyledi ve faşizme giden yolu da çok net olarak, umudu da faşizme giden yolu da demokrasiye giden yolu da göstermiş oluyor. Bugün daha da geçerli. Ve kendisi de bir hükümet üyesi. Gerçi onun açıklamaları aynı çizgideydi ama sanıyorum bir hükümet üyesi olarak da. Yani bütün Türkiye'ye hakim olan şizoid yarılmanın tipik örneklerinden biri işte. İki hükümetin iki üyesi de Ömer Çelik'le birlikte Ertuğrul Günay gayet net bir tavırdalar. O zaman da şimdi de Ömer Çelik ve bu bir namus meselesi de demişlerdi zaten. Evet. bu namus meselesinin temizlenip temizlenmeyeceğini göreceğiz. Ama bu seyirde neler olduğunu isterseniz üzerinden kısaca geçebilirim. Geçelim. Dün akşam CNN Türk'te Fethiye Çetin konuk oldu ve o özetledi. Biz de daha sonra Twitter'da aldık bunu Yahya Madra'dan. Onların üzerinden geçelim kısaca özet olarak. Başbakanın izin verdiği Dink'e valilikte ayağını denk al diyen iki MİT ajanının soruşturması savcılıkta zaman aşımına uğrayarak düştü. Bir bu. İkincisi evet. Dink ailesi Veli Küçük Kemal Kerinçsiz'i hedef gösterdiği Kemal Kerinçsiz'i Dink'e hedef gösterdiği için şikayette bulunulmuş olmasına rağmen hiçbir şey yapılmadı. O gün Samast cinayetten yarım saat öncesine kadar bir internet kafede zaman geçiriyor ve işte birçok insanla görüştüğü söyleniyor. Bunun hakkında hiçbir bilgi yok. Dosyada hiçbir bilgi olmamış. Sıfır bilgi, tam bir karartma. Polisin elinde var olan bu dördüncü olarak polisin elinde var olan yazışmalar, mesajlar, bu bilgilerin hiçbiri dosyalarda yok. Mobese görüntülerinin kritik olanları da kayıp zaten, görünmüyorlar. Onlar buna rağmen Dink ailesi avukatları yoğun çalışmayla kalan görüntüler içinde dört örgüt elemanının tespit ediyor. Yani öyle şüphelenilen örgüt elemanı olmasına şüphelenilen insanlar, çok şüpheli davranışlar sergileyen insanlar tespit ediliyor. Bununla ilgili hiçbir şey yok. Eklenmiyor. Altıncı olarak Samast'ın İstanbul'a nasıl geldiği, İstanbul'daki ilişkilerinin ne olduğu, 18 Ocak tarihinde ne yaptığı, Agos'un yerini nasıl bulduğu, bütün bunlar herhangi bir araştırma konusu olmamış. Elimizdeki delillere göre böyle diyor hakim ama hakim nasıl araştırmış belli değil. Erhan Tuncel'in, beraat eden Erhan Tuncel'in davadan bir kere ifadesinde yalan söylüyorsa ceza almasını gerektiğini söyledi Çetin. Doğru söylüyorsa da bilgiyi verdiği polislerin ihmalden yargılanması gerektiğine dikkat çekti. Bunların hiçbiri yapılmadı ve durum böyleyken mahkeme heyeti başkanı çıkıp bizi de tatmin etmedi gibi açıklamalar yapabiliyor. Evet, ve son bir korkunç bir skandalle de noktalandı bu. Evet. Hakikaten. Yani gerçekten insanın söyleyecek hiçbir sözü kalmıyor. Tutuksuz yargılanan bir sanık hakkında karar vermeyi de unuttu mahkeme. Bunların 9.30-10 arasında birazcık daha üzerinde durmaya çalışacağız. 9.30-10 arasında gene elimizde olan şeylerden biri de bir Hrant Dink anısına yapılan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki konferanslar dizisinden Mısır devrimini anlatan Kahire Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim görevlisi ve aktivist Profesör Rabab El Mahdi'nin konuşmasından birkaç bölüm Nur Deriş çevirisiyle nakletmeye çalışacağız ve buradan Hrant Dink'le Mısırlı aktivist ve devrimciler arasındaki sarsılmaz bağda gösterecek konuşmasında, ama onları 9.30'dan sonra vereceğiz. Açık Gazete. Size bir şarkı daha çalacağız şimdi. Udi Hrant'tan kendi bestesi geliyor, kendi sesinden. Udi Hrant, Kenkulyan, Hastayım, Yaşıyorum adlı Hicaz makamındaki şarkısı çok iyi bilinen bir şarkısı. Günümüze kadar da tazeliğini korumuş bir şarkı ve bestekarın da sembolü haline gelmiş. 1901 doğumlu kendisi. 4 yaşındayken ama olmuş, görme yeteneğini kaybetmiş. Ve Hrant Emre de deniyor. Ailesiyle birlikte 1917'de Adapazarı'ndan Konya'ya, daha sonra da İstanbul'a göç etmiş. Ve Kemani Agop, Kemani Dikran ve Udi Kirkor'dan da dersler alarak udunu ilerletmiş ve taş plak kayıtlarıyla ünü de yayılmıştı. İşte Hicaz makamındaki bu Hastayım Yaşıyorum şarkısı günümüze kadar da geldi. Hastayım yaşıyorum görünmez hayalimle, belki bir gün bir gün diye beklerim ümidiyle, çürüyor zavallı ruhum aşkının hasretiyle, belki bir gün bir gün diye beklerim ümidiyle. Thank you. yoldayım, yaşıyorum. Görünmez hayal ile hastayım, yaşıyorum. Görünmez hayal ile belki bir gün, bir gün diye beklerim ümidiyle. Belki bir gün, bir gün diye beklerim ümidiyle. Çürüyor zavallı ruhum, aşkımın hasretiyle. Çürüyor zavallı ruhum, aşkımın hasretiyle. Belki bir gün, bir gün diye beklerim ümid ile. Belki bir gün, bir gün diye beklerim ümid ile. Evet, Hrant Dink'in öldürülmesinin 5. yıl dönümünde bir başka Hrant'tan, Udi Hrant Kenkulyan'dan, bir Ermeni müzisyen, büyük bir bestekar, onun kendi sesinden ve kendi uduyla Hastayım Yaşıyorum adlı Hicaz şarkısını dinledik. Kendisi Udi Hrant 1978 yılında İstanbul'da hayata veda etmişti. Şişli Ermeni mezarlığına gömülmüştü. Didem Gençtürk arkadaşımız da bu kayıtları bizim için, bugünkü program için hazırladı. Evet, bugün saat 13'te de tekrar bir kez daha hatırlatayım. Taksim'den yürüyüş var. Agos'un önüne gidiyoruz. Hrant'ın vurulduğu yere. Slogansız, flamasız, bayraksız, sessiz bir çığlık, tıpkı 5 yıl önceki cenaze. Unutulmaz, dönüştürücü cenaze töreninde olduğu gibi. Açık Gazete. Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Saat 9:30 geçerken. Şimdi öncelikle birkaç bu Hrant Dink davasındaki hiçbir kimseyi, bilebildiğim kadarıyla karar veren yargıçları bile şaşırtıcı bir şekilde vatana verdiği mülakattan da biliyoruz ki yargıçlardan en az birini bile kendi verdiği kararın tatmin etmeyen, hükümetin de kendi içinde öyle deniyor en azından, ayrılmasına yol açan, bölünmesine yol açan bence bir tuhaf durum içindeyiz. Ve bu birkaç tane de inanılması bile insanı güç bulduğu insanın durum var. Onlardan da bahsedelim. Mesela gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili davada mahkeme tutuksuz yargılanan Coşkun İyici hakkında karar vermeyi unuttu. Yani bunu birisi şaka diye yapsa, bu kadar da tatsız bir şaka olur mu diye düşünebilirdik. Ama bu gerçekmiş. Yani Hrant Dink'in gazeteci, aktivist, insan hakları savunucusu, benzersiz bir insan olan Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 19 sanığın yargılandığı davada verilen kararda tutuksuz sanıklardan Coşkun İyice hakkında hüküm kurulmadığı ortaya çıktı. Bir de böyle bir ağır terminolojide kullanılıyor ya, saygı tabii artsın diye, hüküm kurulması. Hüküm kurdu. Hüküm kurmamış bu durumda mahkeme. Bir gerekçe verilmemiş, unuttu diye değerlendiriliyor tabii doğal olarak. Sehven unutulduğu diyor zaten. Yani bu mahkeme kararını, sehven ne demek? Yanlışlık sonucu, dikkatsizlik sonucu. Zaten sehven olmayan unutmak, unutmak olmuyor aslında. Evet, orada da bir ona sümenaltı etmek diye bir tabir var. Mahkeme heyeti toplanıp bu konuda ek karar verecekmiş. Yeni bir hüküm kuracakmış yani. Dink cinayetine katıldığına mütalada, Dink cinayet, İyice'nin Dink cinayetine katıldığına ve terör örgütü üyesi olduğuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraati öngörülmüştü. Ama unutmuşlar beraati. İyice de merak ediyordur, beni niye unuttunuz diye herhalde. Öte yandan da Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek suçundan müebbet ağır hapis cezasına çarptırılan Yasin Hayal'in karar açıklanmadan önceki hakaret ve tehdit içeren beyanlarına ilişkin duruşmanın tutanakları hazırlandıktan sonra suç duyurusunda bulunulacağı öğrenilmiş. Bu böyle. Bu skandal numero uno. Bir. Baştan sona skandal olan bir durumda. Bu da sonuncusu aslında. Günün skandalı bir günün değil. Günün skandalı bir diyelim. Ama günün skandalı iki de var. Nedir o? O da Ogün Samast'ın erken tahliye ihtimali. Niye skandal oluyor? Skandal değil mi? Yok. Olması gereken mi diyorsun? Sizi yani tatmin etti mi? İçeride kalması mı, tahliye ihtimali? Tahliye ihtimali. Bence uygundur. Hayali de bırakma. Bıraksınlar zaten. Yarım yapacaklarını hiç yapmasınlar diyorsun. Daha iyi. Bence öyle yani. Bu bana kalmış bir şey değil ama evet yani. Ama yaratılan his bu gerçekten. Hani adalet buysa hiç almayayım hissiyatı yaratıyor insanda. Ama isterseniz bunun bilgisini verelim. Evet, verelim tabii. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği örgütsüz kararı, bu neleri değiştirdi bu örgütsüzlük kararı? Aslında onun da altını çizmiş oluyoruz bu haberle. Bu karardan sonra Yasin Hayal'in Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun CMK 102. maddesi uyarınca tahliye edilebileceği konuşuluyordu. Dün de biz vermiştik, babasının böyle bir yorumu vardı. İşte 5 yıllık tutukluluk süresinin evet, göz önüne alınması vesaire. Mahkeme kararını 24 Ocak ya da sonrasında açıklamış olsaydı, 24 Ocak veya sonrasında açıklamış olsaydı, Yasin Hayal 5 yıl boyunca hüküm verilmeden tutuklu kaldığı için tahliye edilebilecekti deniliyor bu yorumda bir anetteki. CMK 102. maddede tutuklulukta geçecek süre belirtiliyormuş. Bu süre ağır cezada yargılananlar için en fazla 5 yılmış işte. Bu arkasındaki hukuki altyapısı da bu bunun. Hrant Dink'in avukatlarından Cem Halavurt bir anette Yasin Hayal'in CMK 102'den tahliye olmasının mümkün olmadığını, ancak Hrant Dink'in katili Ogün Samast için öyle bir ihtimal olduğunu söylemiş. Evet, bence Yasin Hayal için de mümkün olabilir mi bilmiyorum ama zamandan önce Samast'ın tahliye edilebilmesi ihtimali varmış. Bu da ilginç bir şey, durum doğrusu. Evet, çünkü 22 yıl 10 ay hapis cezası almış Samast. Örgüt kapsamından çıktığı için dosya, işlemiş olduğu suç adi suç kapsamında ele alınıyor. Bu durumda yatması gereken, çekmesi gereken cezasının süre 2/3'e düşüyormuş. Adi bir suç olduğu için de 5 yıl aşıldığı anda tahliye gerektiriyor diye konuşmuş Halavurt. Samast için Yargıtay'ın 1 yıl içinde karar vermesi gerekiyormuş. Aksi halde Samast'ın 22 yılın 2/3'ünü yatacağını söylemiş, Halavurt eklemiş. Peki sence yani sorabilir miyim? Mesela hükümetin sorabilirsiniz. Başbakan, başı, hükümetin başı başbakan ve onun yardımcısı Arınç ve de diğerleri. Şey de hayır, bir de Cumhurbaşkanı da, hepsi Yargıtay'ı bekleyelim falan diyorlar. Bu Yargıtay'dan bu kararın değiştirilip bozulup arkasından da evet yeterli delil varmış ama siz görmemişsiniz ey mahkeme, ey 14. Bundan sonra örgütten tekrar yargılayın kararı çıkması ihtimalini nasıl buluyorsun? Zayıf. Yani başbakan, cumhurbaşkanı başbakan ve başbakan yardımcısına böyle rağmen. Böyle bir yorum yapmadılar. Onlar yorum yapamayız, süreç devam ediyor dediler. Ama bu işin Yargıtay'ı da var dediler. Ben kendi adıma zayıf buluyorum. Ben de öyle. Peki bir yani bu yine bir hukuksuzluk tezahürü olarak devam edecek ve biz işte yutkunmak zorunda bırakılacağız. Ama işte şey diyeceğiz sonra da şöyle gene, ama Türkiye'de hukuk sistemi baştan zaten böyle. Tek sorun bu değil. Bu dava özelinde sadece gözümüze çarptı bir kez daha. Vesaire vesaire diye konuşacağız gibi geliyor. O yüzden ben bu aşamada açıkçası çok mahkemeler falan filan değil de daha çok bugün Agos'un önünde Taksim'de saat 1'de buluşup da Agos'a yürüyecek insanların sayısı ilgilendiriyor. Evet, bir de yarı skandal bir şey daha var. Bu üzerinde gizli yazan bir belge var. Ha, yarı skandal değil o ya. O eski skandal. Eski skandal, evet. Yarı skandal, annesi veya babası skandal. Diğeri normal hukuk çerçevesinde olanlara deniyor. Bu sizin dediğiniz, bildiğiniz skandal. Bu şimdi skandal lafının da üzerinde bir dakika durabilir miyim? Eskiden, elbette. Eskiden biz skandal demezdik. Ne derdiniz? Rezalet derdik. Bunun Türkçesi rezaletti. Aslında eufemizm kelimesini de hüsnüzan diye çevirmiştiniz değil mi, evet, siz? Yanlış. Tamam, doğru. Skandal biraz orada hüsnüzan kalıyor zaten. Evet, öyle. Ben de onun için ben skandal yerine rezalet kelimeleri geri alıyorsunuz. Evet. Geri almaya çalışalım en azından. Peki bu şimdi ranting davası kararında Işıl Cinmen'in işlediği bir konu Biyanet'te. Ranting'in Yasin Hayal tarafından öldürüleceği ölümünden bir yıl önce biliniyordu diye belgeyi de koymuşlar oraya. 17 Şubat 2006 tarihli. Yani 6 sene önceki bir tarihi taşıyor. Ve Ranting'in öldürülmesinden de 11 ay önce. Gizli bir durum. Ama artık gizemi kalmadı diyor Işıl Cinmen. Çünkü zira dava dosyasındaydı. Arada bir dönüp bakmakta da fayda var. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gönderdiği ihbar yazısında işte önceden McDonald's'da bombalama eyleminde yapan Yasin Hayal Ermenilere karşı kin besliyor. Ses getirecek bir eylem yapmak istiyor. Agos gazetesi tam genel... okuyalım onu ya. Yani ifade, evet, çünkü çok açık. Hani böyle, evet, söyleyince sanki biz yorumluyormuşuz gibi, evet, çıkıyor. Tamam. Onu okumaya geçmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bugün 10.30'a kadar sürdürelim bu yayınımızı. Tolstoy'u aradan kaldırıp. Çünkü en az 18 dakikalık bir şey bölümümüz var zaten. Kayıt. Kayıt var. Rabab El Mahdi'nin oldukça önemli şeyleri de içeren. Böylece Hrant Dink, o da zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde Hrant Dink anma toplantılarının beşincisiydi yanılmıyorsam. Hem onunla da bağlantılı olarak sürdürebilirsek. Ben onaylıyorum. Evet. Arada bir müzik aralarıyla da. Tabii tabii, müziklerimiz de var. Birazdan da bir parça çalabiliriz mesela bunu bitirdikten sonra. Evet. Tamam. Her neyse, bu Hrant Dink'in öldürülmesinden yaklaşık bir yıl önce, 11 ay önce gizli ibaresiyle Trabzon Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dağıtımdaki yerlere gönderilen belgeden bahsediyoruz. Hı hı. İşte siz girizgahı yaptınız, bu McDonald's bombalamasına karışan Yasin Hayal'le ilgili bilgiler ve uyarılar yer alıyor. Şöyle deniliyor bu belgede. Bahse konu şahsın, burada bahse konu şahıs Yasin Hayal, çevresinde bulunan arkadaşlarına Ermenilere karşı büyük bir kin beslediğini ve önümüzdeki günlerde İstanbul ilinde ses getirecek bir eylem yapmayı planladığını, hedef olarak da Türkleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ni karalayıcı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink isimli şahsı seçtiğini, maddi imkan sağladığı takdirde bahse konu eylemi gerçekleştirmek için İstanbul iline gideceğini ve Sarıgazi ilçesinde bir fırında çalıştığı bilinen abisi Osman Hayal'in yanında kalacağını söylediği öğrenilmiştir. Bir yıl önceden isimler verilerek plan, bu plan biliniyor ve resmi kurumlara, dairelere gönderiliyor. Evet, bu tabii hakikaten insanın kanını donduracak bir şey. Yani bu neyi getiriyor biliyor musunuz akla? Bir yandan da hani bu örgüt vardı, örgüt yoktu vesaireydi, oydu buydu konuşuyoruz ya. Evet, aramızda. Bunu kim imzalamış? İmzaya bakalım. Engin Dinç Şube Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü. Evet, peki mahkeme başkanı Rüstem Er Yılmaz'ın ve heyetin kararı ne? Delil yok. Beraat, hepsi beraat, beraat, beraat diye gidiyor. 21 kez beraat etmiş. Ve gönderildiği yere bakalım. Bu kişi imzalamış, yollamış. Evet. Şimdi onu anlayabilirsiniz bu durumda. İstanbul İstihbarat Şube Görevi Müdürlüğü'ne. Görevi de yapmış zaten. Evet, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gönderilmiş. Oradakiler ne yapmış? Bilmem. Koruması var mıydı Hrant Dink'in? Yoktu. Evet, yani Erhan Tunceli'nin beraati tek açıdan önemli diyor Işıl Cinmen. Tuncel, cinayet ve cinayette ihmali bulunan kamu görevlileri arasındaki en önemli bağlantı. 5 yıldır bir türlü mahkemeye çıkarılamayan, bu cinayeti önleme sorumlulukları yerine getirmeyen Trabzon Emniyeti, Trabzon Jandarması ve İstanbul Emniyetindeki kamu görevlileri. Peki bu kadar belge var, hakkında soruşturma yapılmayan, Osmaniye Valiliğine atanan eski İstanbul Emniyet Müdürü, terfiyen atanan yani Celalettin Cerrah valiliğe yükselen, dönemin İstanbul İstihbarat Müdürü Ahmet İlhan Güler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı görevine terfiyen getirilen dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, yalnızca görevi ihmalden ceza alan, oysa 15 yıllık cezayı öngören görevi ihmal suretiyle icradan yargılanması istenen Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz. Avukatlar bu isimlerin soruşturulmayacaksa bile en azından tanık olarak dinlenmelerini defalarca talep etmesine rağmen tanık sıfatıyla bile mahkemeye çağrılmıyorlar. Evet. Hiç görülemeyen en önemli celse şeklinde devam ediyor bu. Evet, ama tatmin olmadım diyor. Neden Dink'e mecbur olduğunuz halde koruma sağlamadınız? Neden Hrant Dink'e haber vermediniz? Neden Yasin'i hayali iyi takip etmediniz? Bu soruları sorulamıyor. Şimdi bakın, Hrant Dink bu belgeden, bahsettiği konu belgeden çok sonraları valiliğe çağırıp uyarılıyor. Değil mi? Evet. O kişilerin bu belgeden haberi var mı yok mu? Bilmiyorum. Yani. Peki bütün bunlardan hakimlerin haberi var mı Dink davasında? Bu belgeden var en azından. Bu belgeden var ama delillere göre en iyi karar bu diyor kendisi. Tatmin olmadım diyorsa da. Bir insan tatmin olmadığı bir kararı nasıl verir, ben de onu anlamadım. Bunun cevabı bende yok. Hakim Rüstem Er Yılmaz'a soralım. Gerçekten Fethiye Çetin'in bizimle dalga geçiyorlar açıklamasını. Burada tekrar düşünmek sanıyorum gerekli. Evet, azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanırken beraat eden büyük abi Erhan Tuncel'in de aftan yararlanarak Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne döndüğü, bu nedenle askere alınmadığı da öğrenilmiş ve askerlik şubesine gitti diye bir haber vardı. Oradan da ailesiyle beraber evine gitmiş, dünü evinde geçirmiş. Böylece her şey süt, liman, asayiş, berkemal hale gelmiş. Skandal mı, rezalet mi? Ne diyorsun? Rezalette kalalım bence. Evet. Peki, ben bunun üzerine bir şarkı çalınmasından yanayım. Burada Ermeni bandosu, Deniz bandosundan çalalım. Armenian Navy Band'den Marikorum Ceketime Hiç Bakmaz adlı parçayı çalalım. Ermeni Donanma Orkestrası diye. Ermenistan'ın yalnız şeyi yok, donanması ve denize ulaşımı yok ama İşte bu Arto Tunç Boyacıyan tarafından kurulmuş hoş bir grup. 10 kadar yani Vahagn Hayrapetyan adlı piyanist ve klavyeciyle tanışıp orada Ermenistan'da Erivan'da kısa bir ziyarette o dostumuz Arto Tunç Boyacıyan onunla beraber hepsi birlikte Armenian Navy Band diye 10 müzisyen daha bulup ismi altında bu Armenian Navy Band adı altında çalıyorlar. Ve böylece bir sürü çok hoş parçaya da imza atıyorlar ama benim şahsen en hoş, kendi payıma çok büyük bir keyifle dinlediğim hüzünle coşkunun bir arada olduğu harika bir şarkı bu Marikor'um ceketime hiç bakmaz. Marikor da teyze ya da hala gibi bir şey. Onu dinleyelim şimdi. İnsanın ruhunu koklar benim mor kuru. İnsanın ruhunu dalga geçtiler. Evet. Bizimle dalga geçiliyor ama buna rağmen de devamını getireceğiz tabii. Hiç durmak diye bir şey bilmiyoruz. Hatta Arat Dink'in Ne Yapacağız başlıklı yazısına bir göz atalım şimdi. Ta o Ağustos'ta bugün sabah sözünü ettiğim 26 Ocak 2007 tarihli yazısında Umuda Uçtu başlığıyla birinci sayfasıyla Arat Dink'in çıkmış. Arat Dink diyor ki ne yapacağız başlıklı yazısında beyni yıkanmış birine biri bir çomak atmış. O da gitmiş çomağının peşine. Şimdi bu beyinsiz mi bizim işimiz? Yoksa ona o çomağı atanlarla çomak atanlara çomak atan o şerefsizlerle mi işimiz? Şimdi insanlarımız intikam diye haykırıyor. İntikam diye bağırılan yerlerde erkek olmak zor canlarım. İntikam diye bağırılan yerlerde erkek olmak ne kadar zorsa insan kalmak da o kadar zor. Babamızın yaptığı da bu değil miydi? O intikam borularının öttüğü arenalarda hem erkekçe hem insanca yaşamayı başarmadı mı? Bunun için uğurlamıyor mu şimdi bütün dünya onu? Elbette o küçük başların, büyük başların hesap günü gelecek ama ben onlardan babamla aynı ölümü kıskanırım canlarım. İş bildikleri pislikleri emirlerindeki çömezlere yaptıranlar, doğru bildikleri yola kendi çıkamayan, işte ben diyemeyen korkaklar yol üstünde ölmez canlarım. Onlar bekçi köpeklerinin koruduğu odalarda, ıslak yataklarında binbir acı içinde kıvrana kıvrana inleye inleye ölürler. İşte o zaman Tanrı onların yardımcısı olsun. Şimdi bizi başımızdan vurdular, başı boş ortalık yerde bıraktılar öyle mi? Bırakın öyle zannetsinler. Onlara koşup getirecek çomaklar atılıyorsa, babamız da bize peşinden koşacak süt beyaz amaçlar bıraktı. Çiğ et tadı da verse ekmeğimiz, yiyeceğiz. Kan kokusu da alsak sudan, içeceğiz. Hıçkırıktan düğümlense de boğazımız, midemiz kalka kalka yiyeceğiz, içeceğiz, çalışacağız. Daha açılacak bir sınır var, barıştırılacak insanlar var, yazılması gereken bir hayat var. Hep birlikte yazacağız. Onun hayatını güçlü olacağız, çoğalacağız. Torunlarına onu anlatacağız. Yahude ya Mesih, kaderle meşgul olacağız. Canım babam, canım babam. Evet, bu da Arat Dink'in Ne Yapacağız adlı başlıklı mektubu. Evet, bugün de saat 1'de Taksim'de buluşup Agos gazetesinin önüne yürümek için yapılan bir çağrı var. İsterseniz bunu da tekrar aktaralım. Hrant Dink'i yok ettikleri günden bu yana tam 5 yıl geçti. 5 yıl önce onu yüz binler İstanbul caddelerine akarak, milyonlar ağlayarak uğurladı. 5. yılında o büyük dayanışmayı, o sessiz çığlığı, o çok büyük anlam taşıyan demokratik çıkışı tekrarlamak dileği ve umudundayız. 5 yıl boyunca cinayetin yargılanma sürecini hepimiz içimiz burkularak, öfkelenerek, isyan ederek izledik. Karşımıza 3-5 tetikçi çıkardılar ve bununla yetinmemizi istediler diye Arat Dink'in aslında yazısına da atıfta bulunarak devam ediyor. O yüzden 19 Ocak 2012 Perşembe günü Hrant Dink'i olabildiğince büyük bir kitlenin katılımıyla anmak daha da bir anlam ve önem kazanıyor. Ama bunu olabildiğince geniş kesimlere duyurmakta ve katılımlarını özendirmekte sizin yardımınıza, desteğinize şiddetle ihtiyacımız var. Katkılarınız olmadan bunu başaramayız diyorlar. 19 Ocak Perşembe günü saat 13'te Taksim Meydanı'nın Elma Dağı olan yönünde toplanacağız ve Agos'un önüne yürüyeceğiz. Slogan yok, örgütsel flama bayrak yok. Bu sessiz bir çığlık. Önümüzdeki pazartesi, salı ve çarşamba günü diye daha önceden yazıldığı için de ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya çalışacağız diyorlar. Bugün artık son gün. Biz de tekrar buradan çağrıyı yapmış olalım. Ve bir şarkı daha çalalım. Turna şarkısını Komidas Vardabet'ten. Bu sefer seslendiren bu şarkıyı Armenak Şah Muradyan oluyor. Turna. Strong, Evet, Turna Krunk adlı şarkıyı dinledik. Seslendiren, söyleyen Armenak Şahmuradyan'dı. Bu da yanılmıyorsam 1912 kaydı. Tam 100 yıllık bir kayıttan bahsediyoruz. Büyük bestekar, müzikolog Komidas Vardabet'in derlediği bir şarkıydı bu da. Evet, Açık Radyo'dayız. Saat 10.03 Açık Gazete programı devam ediyor. Kesintisiz olarak bugün Hrant Dink'in öldürülmesinin 5. yıl dönümüyle ilgili yoğun yayın yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği, dilimiz döndüğünce. Şimdi geçen 13 Ocak tarihinde, bundan bir hafta kadar önce, Boğaziçi Üniversitesi'nde Hrant Dink Memorial Lecture diye adlandırılan, yani Hrant Dink'in anma konferansları dizisinden bir konferans notları var elimizde. Notları da var, biraz da kaydı var. Onları, ikisini birlikte, yani çok önemli, geçen yılın en önemli olaylarından biri olan Arap Baharı'nın önemli aktörlerinden, oyuncularından ve aktivistlerinden biri olan Kahire Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim görevlisi olan ve aynı zamanda da tabii uzun yıllardan beri aktivist olan Profesör Rabab El Mahdi'nin Hrant Dink konferanslarının kapsamında bir konuşması vardı. Ve başlığı da Mısır olmakta olan bir devrimdi. Buradan konuşma notlarını kullanarak, konuşmanın tamamı değil ama elimizde Nur Deriş'in çevirisiyle bu notlar var. Kısmen sesini de Profesör Rabab'ın sesine de atıf yaparak Hrant'la ve Mısırlı aktivistler ve devrim için hayatlarını verenler arasındaki bağlantıyı da içeren bir şeyi size sunmaya çalışacağız şimdi. Ve Mısır'da mesela protesto gösterisi sırasında bir kadının askerler tarafından dövülmesini, protesto için on binlerce kadının sokağa döküldüğünü de anlatıyor bir yerde. Ve Yüksek Askeri Şura, SCAF, ilk defa Mısır'da şu anda yönetimi ağır şekilde elinde bulunduran askeri yönetimde ilk defa alenen halktan özür dilemek zorunda kalmış. Durum böyle. Şimdi ona, biraz Profesör Rabab'a kulak verelim. 13 Ocak 2012 tarihli konferansta. Violet in my mind is the main core about Hrant Dink's life and legacy and about the revolution, digital revolution as well, which is respectful existence in breaking the barrier of truth. I've never met Hrant Dink, but reading about him, öncelikle Hrant Dink anma konuşması hazırlık kuruluna teşekkür etmek isterim. Benim için Mısır devrimi iki şeyi ifade ediyor diyor. Saygılı bir varoluş tarzı ve korku engelini yıkmak. İşte bence bunlar hiç tanımadığım Hrant Dink'in hayatını ve mirasını da ifade ediyor. Saygılı bir varoluş ve korku engelini yıkmak. Dolayısıyla bu özgürlük savaşçısının hayatına ve mirasına saygılı insanlar arasında bulunduğum için milyonlarca Mısırlının kendilerine göre sürdürdükleri benzer bir mücadeleyi en iyi anlayabilecek ve ona yakınlık duyabilecek insanlar arasında bulunduğum için devrimle ilgili düşüncelerimi dile getirmeye en uygun mekandayım demektir. Ve bu açıdan daha şanslı olamazdım. Mekanlar ve araçlar farklı olabilir ama öz aynıdır. İnsan haysiyeti, özgürlük ve adalet. İşte bunlar Mısır'da devrimin sloganlarıydı ve bunlar benim için Hrant Dink'in öyküsünü özetleyen değerler. Ama diyor nasıl ki Hrant Dink'in öyküsü kurulu düzen tarafından fanatik bir çocuğun öldürdüğü bir gazetecinin bir bireyin hayatına indirgenen bir öykü olabiliyorsa, devrimin öyküsü de Ocak-Şubat 2011'de Mübarek'in iktidardan indirilmesiyle sona eren 18 günlük bir fotoğrafa indirgenebilir ve indirgeniyordu. Her iki durumda da öykünün dile getiriliş biçimi sadece indirgemeci olmakla kalmıyor, aynı zamanda hegemonyanın işine gelecek, hakim kesimlerin işine gelecek şekilde siyasal olarak tasarlanıyor. Yani uzun soluklu bir mücadelede farklı seslerin dillendirdiği temel değerler indirgeniyor, zorbaların amacına uydurulabilsin diye indirgeniyor. Yani mesela devrimi tahrir meydanında orta sınıf gençlerin Facebook devrimi olarak dile getiren hegemonyacı bir anlatı var. İşte bu anlatıda tweetleyen genç bir Kahireli'nin profiline uymayan milyonlarca ses susturuluyor. Ama bunun egemen anlatı olmasının nedeni devrimin temelinde yatan çatışmalı sınıf ilişkilerinden söz etmemesi. Devrimden Mısır'ı ve Arap dünyasını da aşan sistemli haksızlıklara karşı bir direniş eylemi olarak söz etmemesi. Dolayısıyla daha az tehdit edici. Nur Deriş'in çevirdiği notlardan devam ediyoruz. Bu anlatıda devrim dört şekilde indirgeniyor. Bir, mekan açısından. Esas olarak Tahrir Meydanı. Tahrir Meydanı dışında kaç görüntü gördünüz? Hatta başka şehirlerden kaç görüntü? İkincisi, sınıf açısından. Eğitimli, burjuva, şehirli, orta ve üst sınıf Mısırlılar, üst orta sınıf Mısırlılar. Devrimin ikonları haberlerde gördüğünüz insanlar. İşte benim gibi İngilizce konuşabilen insanlar. Üçüncü indirgeme meselesi zaman açısından. 18 gün. İnsanların devrimden sonra dediklerini, devrim sonrasından ve buna uygun olarak devrimin süresinden söz ettiklerini duyuyorsunuz. Sadece bunu duyuyorsunuz. Dördüncü olarak da indirgemeci mantığın dördüncü kademesinde de isyanın talepleri ve kapsamı açısından. Bu iş bir demokratik geçişle ilgilidir diyor Profesör Rabab ve dolayısıyla seçimler bunun hem anahtarı hem de son noktasıdır. Seçimler genel olarak hedeftir ve dolayısıyla diğer siyasal katılım biçimlerinin özellikle de sokak protestolarının, oturma eylemlerinin ve grevlerin üzerinde yer almalıdır. Başka halkçı katılım biçimleri ve talepleri bunlar suç olarak ilan edilir ve damgalanır. İşte bu devrime katılan biri olarak ben bugün bu anlatının ezberini bozmak niyetindeyim. Çünkü devrimler yapısal değişim için bir eylem olarak sadece yetkiyi, gücü ele geçirmek için yürütülen bir savaşla ilgili değildir. Aynı zamanda bir düşünceler savaşıdır. İşte Hrant Dink'in hayatı ve mücadelesi sadece insanların tabandan işin içinde olmasını sağlamak ve tabanda çalışmakla ilgili değildi. Aynı zamanda yazıyla ve mücadeleci düşüncelerle de ilgiliydi. Bu iki silah olmaksızın başarı kazanmanız mümkün değildir. Hele karşınızda bedenleri ve zihinleri eşit ölçüde düzenleyen bir kurulu düzen varsa. And hence they actually had the tools and the know-how. And I remember one of them actually pushing me, and I was like, why? And it turns out that he's going to, you know, he's trying to protect me, to bring me to the side, me and my friends, because he had put a motorcycle. Evet, bütün bu uzun süreç boyunca diyor, süreci anlatıyor. Savaş karşıtı hareket vardı temelinde, emperyalizm, demokrasi yanlısı hareket, kefaya, yani yeter olsun her şeye artık mübareğe ve her şeye, yolsuzluklara. Sonra işçi grevleri vardı Mahalla denen kentte ve susuzluk devrimi diye bir şeyden bahsetti. Yani büyük ölçüde susuz kalmış, isyan etti kitleler neoliberalizmin ve sosyoekonomik adaletsizliklere ve bir de ayrımcılık temeli vardı. Kıpti Kilisesi'nin bombalanması. Sonuçta 9-11 Şubat arasındaki işçi grevleri sayesinde rejim Mübarek'i gözden çıkarmak zorunda kaldı ve Mübarek'in iktidardan inmesinden sonra Tahrir çocukları artık evlerine döndüklerinde bu devrimin sürmesini sağlayan işte gene bu grevlerin sürmesiydi. Yani polisle çatışmaya alışık, hepsi alışıklardı aslında uzun yıllardan beri diyor. Ve bu bütün bu süreç içinde hiçbir ev, hiçbir dükkan, hiçbir kilise yağmalanmadı, yakılmadı, şey yapılmadı. Tamamen şiddet dışı bir eyleme tabi tutuldu. Fakat polis karakolları ve jandarma karakolları ise hepsi birden saldırıya geçildi ve yakıldı. Yani onlar baskı araçlarıydı ve işte ortak akıl böyle çalıştı diyor. Ve to power was put on fire. But actually, the state apparatus, the establishment, the tools of oppression and domination were put on fire. This was never. Şimdi burada yani bütün bu uzun süreç boyunca farklı kadın grupları ve erkekler Mısır halkı devrimin gerçekleştirilmesine kendilerince katkıda bulundular ve bulunmaya da devam ediyorlar. Sokaklara dökülen öğrencilerden tutun da grev düzenleyen işçilere, gösteri polisiyle mücadele eden futbol takımı taraftarlarına kadar herkes. Bu süreç içinde 2011 yılının başındaki 18 gün bu devrimin giderek yayılmasının pek çok aşamasından sadece bir tanesiydi. Mübarek'in iktidardan düşürülmesi, Mısırlıların uğrunda mücadele ettikleri üç ülkünün özgürlük, haysiyet ve adaletin gerçekleşmesini sağlamadı. Dolayısıyla devrim gene insanların şehit düşmesiyle ve daha çok Mısırlının o sistemi alaşağı etme azmiyle devam ediyor. Bu şehitler arasında ikisi özellikle öne çıkıyor. Sırf benim arkadaşlarım oldukları için değil. Tabii bu daha özel bir durum. Ama onların ölümü Mısırlıların hayal gücünü fethettiği için. Mina Daniel ve Şeyh Emad Effat. Bunlardan birincisi Mina Daniel, Kıpti Hristiyan bir Mısırlı. Ezbet El Nahıl diye bir gecekondu mahallesinden. Her anlamda bir alt sınıf mensubu, din, sınıf ve erişim açısından. Kendisi Kıpti protesto hareketlerinde aktif rol almıştı ve hiçbir zaman bir dini özgürlük hareketi de yürütmüyor. Doğrudan doğruya eşitlikçi bir toplum ideali için mücadele etti. Ve Mina geçen Ekim ayında bir çatışma sırasında askeri tanklar protestocuları ezerken tankın altında ezilerek öldürüldü. Bu yani şeyden çok sonra, Mübarek'in devrilmesinden çok sonra oluyor. Geçen Ekim'de. Tıpkı Türk askeri uçakları tarafından öldürülen 34 Kürt gibi. İkincisi El Ezher'den, dini kuruluştan bir Müslüman şeyhi. Bu Şeyh Emad Effat. O da kendisini protesto hareketleri sırasında tanımıştım. Geçen Aralık ayında Başbakanlığın önünde yapılan en son protesto gösterileri sırasında öldürüldü. Her ikisi de tıpkı Hrant Dink gibi kendi dertlerinden ve kendi kimliklerinden yola çıktılar. Mina, toplum dışına itilmiş genç, yoksul bir Kıpti olarak, Şeyh Emad da kurulu düzende çalışan ve onun ikiyüzlülüğünü, riyakarlığını bizzat gören dindar bir Müslüman olarak. Ama nasıl Hrant Dink, Ermeni davasını hem indirgemeci kimlik politikalarının hem de hegemonyacı, milliyetçi totaliterciliğin üstesinden gelmek için bir giriş kapısı olarak kullandıysa, Mina'da Kıptilerin davasını dini sektercilik çerçevesinin dışına çıkarmak ve bütün Mısırlılar için bir eşitlik ve haklar çerçevesine oturtmak için mücadele etti. Şeyh Emad da dini konumundan yararlanarak İslamiyet'e devrimci bir anlayış kazandırmaya çalıştı. Böyle bir anlayış sadece kurulu düzene yeni fetvalar ve yorumlar sağlayarak ona hizmet etmeyi reddetmekle kalmayacak, camiyle ve dini törenlerle sınırlandırılmış bir şeyh imgesini aşan, fiziksel olarak varlık gösteren ve oturma eylemlerine, protesto gösterilerine katılan bir kişi olarak onu ön plana çıkaracaktı. Şöyle bir örnek verdi mesela. Ramazan'daki fetvası şu olmuş: camiye değil oturma grevine katılın diyen bir din adamından bahsediyoruz. İşte bu tabii çok çarpıcı bir açıklama. İşte diye devam ediyor Profesör Rabab. Bu birbirleriyle hiç tanışmamış ama haysiyet, özgürlük ve eşitlik için aynı mücadeleyi vermiş olan Dink'in, Mina'nın ve Şeyh Emad'ın ve pek çok Türkiye'li yurttaşın, Ermenilerin ve Kürtlerin mirasıdır. Devrimlerin ne anlama geldiğinin özeti budur ve işte bu yüzden de devrim olmakta olan bir devrim olmaya devam ediyor. Bu üç insanın, Türk ve Mısır hapishanelerinde bulunan herkesin, devlet orduları tarafından öldürülen Kürtlerin, Mısırlıların ve Filistinlilerin, bizler için ölen, hapse giren bütün o insanların önünde sizlerin o kısacık ömrünüzün ve süre gelen mirasınızın önünde tevazuyla eğiliyoruz. Haysiyet, özgürlük ve adalet. It's the legacy of Dink, of Mina, of Sheikh Ahmed, of many Turkish citizens, Armenians and Kurds, who have been and are being killed by the state. Evet, Rabab el-Mahdi profesör ve bu şekilde bir konuşma yaptı. Tamamını yayınlama imkanını bulamadık. Nur Deriş'e de çok teşekkür ederiz. Bu çevirileri, notların çevirisiyle bize bir yayın yapabilecek bir imkan sağladı. Ama dünya devrimleriyle de meselenin ne kadar birleştiğini görebiliyoruz. Evet, bugünkü yayınımızı da burada bitirebiliriz. Bir kez daha hatırlatalım, saat 13'te öğleden sonra 1'de Taksim Meydanı'ndan Elmadağ Bakan tarafında buluşuluyor ve Türkiye'de vicdani sorumluluklarını hisseden insanlar oradan sessiz, slogansız bir yürüyüşle Hrant Dink'in öldürüldüğü Agos'un önüne giderek orada buluşuyorlar. Ondan sonra da dağılıyorlar. Adalet talep edecekler tabii orada, hani yürüyen insanlar, hani vicdanlı falan insanlar demeye gerek yok. Adalet ihtiyacı olduğunu düşünen herkes orada olsun. Evet, orada olması bekleniyor. Biz bitirirken Norayr Kartaşyan yönetimindeki Van Project'ten Mokat Harsner adlı parçayı dinleteceğiz size. Ermenistan'da kurulmuş ve diasporada da Dağlık Karabağ bölgesinde de merkezleri bulunan bir sivil toplum kuruluşu Yerkir Union'un Van Project adlı Ermeni halk müziği grubu Türkiye'den ve Ermenistan'dan da etnomüzikologlarla birlikte müzik araştırmaları yapmak için Temmuz-Ağustos aylarında Türkiye'deydi. Kültürel zenginliğe vurgu yapan İnk Nutyun Kimlik adlı bir proje kapsamında tarihi Ermenistan'da ve Cavak'ta Ermenilerden kalan kültürel miras üzerine çalışmalar yapıyor. Hemşin ve Dersim bölgelerinin kültürünü, müziğini, dansını, enstrümanlarını, geleneklerini, kıyafetlerini ve yemek kültürünü araştırıyorlar. Ve Arguvan Festivali ve Munzur Festivali kapsamında Arguvan, Ovacık ve Hozat'ta konserler verdiler. Ve Uluslararası Hrant Dink ödülünün verildiği 15 Eylül gecesi de törende de sahneye çıkıp çaldılar. Biz de onların şimdi Mokat Harsner adlı şarkısını dinletiyoruz ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Harsner, Harsner, Açık Gazete. Sivas'ın bir gün hangi kazısından olmuyorum. Yaşlı bir bey beni telefonla aradı. Dedi ki oğul dedi. Seni aradık, seni bulduk. Burada bir tane yaşlı bir kadın var. Herhal sizdendir bu dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca ararım. Verdi adını soyadı Beatrice Hanım diye biri 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz çok azız çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim yaşlı. Kadın döndü benim anamdır dedi. Bir de dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede yani Fransa'da yaşar. Hiç mi senin abi dedi o dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir. Ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne gider dedi. Terk ettiğimiz köyüne gider dedi. Dedim böyle böyle kalk gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tespit etmiş anası. Ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını? Burada mı gömeceksin? Abi dedi ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlamaya. Amcaya ver dedim. Aldı amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi bir şey demedim dedi ben dedi. Dedim ki kızım anandır malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedi. Açık Radyo. Şimdi ve burada.